www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، ماشاء اللہ کثیر تعداد میں آپ حضرات دین کی باتوں کو، سلوک کی باتوں کو، قرآن حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہے. یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے. دین کے سننے کا دائرہ جذبہ یہ بھی سعادت کی علامت میں سے. ہمارے حضرت بہت سمجھانا واتانا وہ بات کرتے تھے. پہلے سما ہے، اس کے بعد اطاعت ہے. سمجھانا واتانا، ظاہر کہ آپ حضرات سما کے لیے آئے اور ظاہر کہ اس کا مقصد اطاعت ہی ہے. سمجھانا واتانا، سنا ہم نے اور اطاعت کیا. مومن کی خاص انسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا، کوئی سورہ اس کے بارے میں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سما کی بھی توفیق دے اور اطاعت کی ہے. حضرت ماں مسئلہ خطا کے بعد اس مئو سنو، اے منو جیسے ہیں غالب یہ ہے، جیسے اس مئو ہے. جب سنو گے تبھی تو اطاعت کرو گے. اور بہت ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گونگا جو ہوتا ہے، در حقیقت پہلے سما ہی نہیں، اس کے بعد نطق نہیں ہوتا. گونگا کے کوتے سماعت نہیں ہوتی، اسے بول نہیں پاتا. سما کی بڑی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی سما عطا فرمائے. سمعنا واطعنا غفرانا ربنا. آج سننے کا رواج کم ہے تو عمل کا رواج کم ہو رہا ہے. ہمارے لڑکے رہتے ہیں بحرین میں، جب میں یہاں جو دین کا ایک شروع ہے وہ اسی بنا پر کہ سما ہے. عرب ممالک میں اطاعت کا مادہ کم اس بنا پر کہ سما نہیں ہے، کیونکہ علماء سب کا کوئی ربط نہیں ہے. عوام کا ربط عرب ممالک میں عوام کا ربط کوئی نہیں ہے، اس طرح سے ان کو سننے کی نوبت ہی نہیں آتی. تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہندوستان میں جو ہے دین موجود ہے. اگر اس کو منقطع کر دیا جائے تو پھر وضو کرنے کو بھی ڈھنگ نہیں ہے. بہت سے عرب ممالک کے لوگوں کو لوگوں نے کہا کہ وضو کرنا بھی نہیں جاتے. یہاں تو الحمد للہ اتنا تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھانا واتانا پر عمل کرنے کی توفیق دے. سمجھنا سنا ہم نے اور اطاعت کیا. سنو گے نہیں تو اطاعت کیسے کرو گے؟ اس وجہ سے سما کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے بزرگان دین ایک دوسروں کے یہاں اول تو سما ہی کے لیے گئے. حضرت تھانوی، حضرت گنگوئی سنا تب تو عمل کیا. حضرت بھائی صاحب بولتے بھی تھے، وہ بولتے تھے اور وہ لکھتے بھی تھے. وہاں قاسم صاحب سے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا سننے کے لیے آئے حضرت بھائی صاحب کے یہاں؟ لیکن فرمایا کہ ہم سننے ہی کے لیے جاتے ہیں. ان کا علم کیا ہے؟ لدنی ہے علم. علم جب لدنی ہوتا ہے تو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا. ہمارا علم ختم ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سما کی بھی توفیق دے. مستقل میں کہتا ہوں سما کی بھی توفیق دے اور اطاعت کی بھی توفیق دے. سما تو ایک ذریعہ ہی ہے. ایک ذرا پر ہم جائے جو سن رہے ہیں، بہت کم لوگ جمع ہوتے ہیں، ہوتا ہے الحمد للہ، نہیں ہے، سما کا یہاں رواج میں پاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سما پر اطاعت کو مرتب فرما دے. بس لا یکلف النفس نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کیا. اس طرح پر سما کے ساتھ ساتھ اطاعت کا بھی اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سما ہمارا کامیاب ہوگا. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب بہت کہتے تھے، یہ وعظ میں سب لوگ آتے جاتے ہوں، بہت کہتے تھے دل میں ارادہ کر لو کہ ہر وعظ سے ایک بات لیں گے اس پر عمل کریں گے. کہا کہ سال بھر میں 100 وعظ تم سنو گے تو 100 باتوں پر عمل ہو جائے گا. دن سال بھر تم سنتے ہو وعظ، لیکن چونکہ ارادہ نہیں کرتے اس پر جہاں ہو وہیں ہو، اس پر بہت زور دے سکتے. یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ ایک بات پر ضرور ہم عمل کریں گے. کہا اگر 50-100 وعظ کو سنا تیتی بات پر تمہارا عمل ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سمر کی بھی قدر کی توفیق پر عمل ہو رہا ہے. سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کیا. معلوم ہوا کہ اطاعت سما پر مرتب ہے، سما کا سلسلہ جاری رہے گا تو ان شاء اللہ العزیز امت صحیح راہ پر ہے. یہ سما سے تعلق مطلب علماء سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے. میں گیا تھا افریقہ، وہاں ایک بڑے تو اپنے لڑکوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ اردو سیکھو، علماء اردو، کیونکہ اگر اردو نہیں جانو گے تو علماء پاکستان ہندوستان سے آزادگی ہو جائے گی. دین ابھی انہیں، میں خود مجھ سے کہا دین ابھی ان لوگوں کے پاس ہے، جب تم اردو جانو گے تبھی ان سے قریب ہوگے، تبھی قریب ہوگے، اور جب قریب ہوگے تو کچھ سیکھو گے. فاریا صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سننے کی بھی قدر عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ چونکہ سلسلہ خانقاہ کے طور پر ہے، یعنی تزکیہ نفس کے طور پر ہے، اس طرح کو اسی قسم کی بات کو سنانا میں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سننے کا نفع دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. دس، یہ ایک عربی رسالہ ہے، اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. اشرط و قواعد وہ عربی میں تھا، پھر ہم ترجمہ کیا اور کوئی کتاب الحمدللہ اس کا نام دستور السالکین رکھا ہم نے. یہ دستور السالکین لقرب رب العالمین، اس میں بہت ہے پڑھنے لائق ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ موقع موقع سے اس کو پڑھ لیں تو اچھا لگا ہے. دس، ساتواں قاعدہ موت اور اللہ عزوجل سے ملاقات کو یاد کرنا، ساتواں قاعدہ ہے، اول ہے، دیکھ لیجیے گا یا کبھی ہمیں سنا دیں. اس وقت ذہن میں یہ بات آئی، موت کا دن بھی آج ہے، حضرت وہاں رابع صاحب کا انتقال ہوا، بہت تعلق تھا رابع صاحب، ان پر آج میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح کچھ سال پہلے علی میاں پر یہی بیان کیا تھا، عشاء کے پہلے معلوم ہوا تو دو دن بیان کیا ہے. الحمدللہ یہاں کی تقریر شائع کیا دونوں نے اور بہت سراہا. جو میں یہاں تقریر علی میاں کے بدلے کیا تھا تو آج رابع صاحب کو سنا ہے، کبھی رنجیدہ ہے، رمین ہے، بہت صاحب علم آدمی، صاحب ذوق، بہت زیادہ زیرک، بہت اللہ تعالیٰ ان کی تو مغفرت فرمائے ہی، ندے کو خیر کے ساتھ رکھے، انتشار نہ پیدا ہو. زمانے میں اداروں کو انتشار سے بچانا بہت ضروری ہے. انتشار گھروں میں، انتشار رہے گا پریشانی رہے گی، ادارے میں رہے گا مسجد رہے گا وہاں بھی انتشار رہے گا. مؤذن امام ادارے سے گرما ہو جائے تو انتشار ہی انتشار سمجھیے ہے، کچھ سے کچھ رہتا رہے گا. اس طرح پہ انتشار سے اپنے کو بچائے، طبیعت میں ایک سوئی پیدا کرو، انتشار بہت بڑی چیز ہے. مصر کے ایک عالم تھے، دو عالم لوگ میں کچھ جھگڑا ہو گیا، دو عالم میں تو بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ چلو صلح کرا لیں. لوگوں نے کہا حضرت ابھی کیا، رات میں جائیے گا، अरे सोइए सुबह कर लीजिएगा। हाँ ये झगड़ा अगर रात भर रह गया तो फिर पूछता कम हो जाएगा, फिर मैं नहीं पूछ कर सकता। अभी चलो खत्म करो जबरदस्त मशाइख में से थे। उन्होंने कहा इस मत कुछ इख्तलाफ मेरा है, अभी जल्द अज जल्द उसको खत्म कर दो, क्योंकि रात गुजरने के बाद वो रसूख उसके अंदर जाएगा, फिर उसको नहीं पूछ कर सकते। ये बहुत मुझे याद है, 20-30 साल पहले की बात है। इस वजह से जहां तहां होते थे हजरत हाजी साहब ने हजरत जामी साहब में कुछ इख्तलाफ हो गया था, रहमतुल्ला साहब ने जो बारी है आपस में इख्तलाफ हो गया। मोहम्मद हाजी साहब ने कहा मौलाना रहमतुल्ला साहब से कि मैं तुमसे हर रोज मदरसे की बात करते रह लो, तुम्हारी चले तो सब मस्जिद जाकर मदरसे बना दो। अब भाई दोनों मशायर जो में बात हो गई, 3 दिन तक बोली बात बंद हो गई। और मौलाना रहमतुल्ला साहब हजरत हाजी साहब कह गए क्या हाजी माफ कर दो, हाजी माफ कर दो, 3 दिन से अगर गुजर जाएगा फिर राशि पर जाएगा नहीं मिटे नहीं। मशाइ के बारे में कहा उन्होंने कहा 3 दिन अगर गुजर जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि कोई जगह 3 दिन से ज्यादा न रहे दो, वरना उसके अंदर रसूख पैदा हो रहा है, तुम नहीं भी जा सकते। ये कितने बड़े हजरत हाजी साहब यहाँ मौलान रहमत आलिम थे, तो झगड़ा यही था कि मदरसा जरूरी है कि मस्जिद जरूरी है। जमान रहमतुल्लाह ने कहा कि मदरसा जरूरी है, अरे कहा तुम तो ऐसे हो कि जी जाए कि सब मरीज इलाज तो मदरसे ही बना, राही तो सख्त बात हो गई, आपने बोल चाल बंद। लेकिन 3 दिन के अंदर मौलाना रहमतुल्लाह साहब तशरीफ ले गए कि हाजी माफ कर दो मुझसे गलती हुई। और उन्होंने कहा कि तुम जीत गए, हदीस है कि 3 दिन से ज्यादा अपने आवाज को बाकी अदालत को बाकी रखो, तुम चूंकि आलिम थे तुमको समझ में आगे बात मच में जाही कर नहीं समझ आई। ये कहानी है, हजरत हाजी साहब ने मौली रहमतुल्लाह साहब की तारीफ किया, जगह यही था कि खानकाह ज्यादा रहे कि मदरसा ज्यादा रहे। हजरत हाजी साहब ने कहा कि तुम्हारा तो यह है कि सब तोड़ फोड़ करके तुम मदरसे बना दो, आप अपने बोले। लेकिन फिर रहमतुल्ला साहब तशरीफ ले गए, हाजी जो कल बात हो गई थी उसको माफ कर दो। तो हजरत हाजी साहब देखिए वही कहते हैं कि मौली रहमतुल्ला तुम जीत गए, मैं चूंकि जाहिल था इस वजह से मुझको तोहफी नहीं हुई, तुम आलिम थे इस वजह से माफी मांगने आ गए। ये सब मौली रोल के तहत है कि नहीं, इबरत की वजह हमारे मशायख ऐसे थे, उन्होंने माफी मांगा और उन्होंने उनको तारीफ किया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सुन्नत के मुताबिक यही गुजारने की तौफीक दे। सुन्नत बहुत बड़ी चीज है, मैंने दार्जिलिंग में सबसे पहले तकरीर किया था इसी पर था, बहुत ज्यादा दो एक आलिम थे वो एक शेख से मिलते जुलते नहीं थे, किसी ने कहा आलिम थे जो भी थे, मैंने दार्जिलिंग देवबंद स्वाम उलमा पूरम नए वाले पूरा सब जमात है, वो उन्होंने कहा कि एक थे वो उनसे शेख से उनसे बोलते नहीं थे, क्या मैं तुम क्या बात है कि उनसे नहीं बोलते, उनसे खुश नहीं रहते। कहा वो हमारे शेख से ताल्लुक सही नहीं रखते, हमारे शेख से ताल्लुक, देखिए मैं वहां जा गया हमारे शेख से ताल्लुक नहीं रखते, इस वजह से हम नहीं बोलते उनसे। तो कहा अच्छा बताओ तुम्हारे शेख से मोहम्मद नहीं रखते नहीं बोलते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहम्मद रखते हैं, तुम्हारे शेख से मोहब्बत नहीं करते तो इसकी तरह पर बोलना छोड़ दिया। तो क्या ये बता रहे नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं कि नहीं, कहा रखते हैं पर ये काफी नहीं है तो उसको बोलने की क्या नहीं हमको, और गए माफी मांगा। तो हमने हमको सख्त गलती थी कि अपने नफ्स से मुखालफ पर थी, अगर हुजूर को पेश नजर रखते तो ऐसा ना होता। तो अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारे क्यों शेख से तुम नहीं जाते, जब बता मन में कोई लफ्जी कोई बात थी, लफ्जी कोई बात थी उसकी वजह से कमान नजर आता, लफ्जी बहुत ही बात है, हकीकी कोई बात नहीं होती, बहुत से मिजाज की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह बात आ गई। इसी तरह और रावी साहब यहाँ बैठे थे, चंद दिन की बात है, मैं बैठा था, मैंने कहा असल जो है इफ्तरा की इस वक्त सूए जन है बुनियाद, सूए जन ला तजस्सु वला तकत, पहले सूए जन होता है फिर तजस्सुस होता है उसके बाद निबत होती है। इन नमाज जन इसम بلا تجسس بلا یک تم، یہ ترتیب ہے، یہ خدا ہی بیان کر سکتا تھا، یہ پہلے سوئے زن ہوتا ہے۔ سچ کہتا ہوں راوی صاحب بیٹھے تھے، کوئی تقریر نہیں کیا میں نے اس پر یہ جتنے اختلافات ہیں سوئے زن کی وجہ سے ہیں، حقیقت کسی چیز کی نہیں ہوتی، بدگمانی کو بنیاد رکھتے ہیں تو وہی پہاڑ بن جاتے ہیں۔ بہت بہت خوش ہوئے، اللہ مجھے یاد آ رہا ہے راوی صاحب، بہت خوش ہوئے تقریر سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بدگمانیوں سے بچائے۔ بہت یہ بدگمانیاں یہ جڑ ہیں غیبت کی، اور غیبت جو ہے اختلاف کی، لا یکتا بعض کو مالا، صرف وہ تو صاحب مستحب ہے لیکن کہاں تک پہنچاتا ہے غیبت، اور غیبت کیا ہے حرام، لا یکتا بعض کو مالا۔ تو غیبت کی بنیاد سوئے زن ہے، اور سوئے زن کی بنیاد کیا ہے، یوں ہی اختلاف، کوئی جنگ بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مہلکات سے بچائے، مہلک ہے، ان سب مہلکات میں سے ہیں، جیسے اور بہت سے گناہوں کو ہم سمجھتے ہیں مہلک، یہ بھی مہلکات میں سے ہیں۔ آج گھر کے گھر فاسد ہیں، ادارے ختم ہیں، مساجد میں اختلاف ہے، سوئے زن من مرن بہت بہت کرتی، پوری دنیا میں جو اس وقت اختلاف ہے سوئے زن کے طرف، اگر اس سوئے زن کو چھوڑیں گے تو تجسس بھی ختم ہو جائے گا، حسن زن ہوگا، حسن زن سے محبت، اور محبت میں اختلاف کہاں ہے، اپنی محبت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا نے بہت غور سے سنا مجھے، اللہ ان کو جلدی خیر دے، بہت غور سے، پھر ان کے کبھی آپ کوئی بولے ہی نہیں ہے سورا دوا، اللہ تعالیٰ سوئے زن۔ الحب و اساس محمد بنیاد کیا ہے، الحب و اساس تقریب یہ بنتا ہے، الحب و اساس یہ پڑھا تھا میں نے، الحب و اساس محبت میری بنیاد ہے۔ تو ہم کوئی شورا کے لوگ تھے، کوئی دنیا کے لوگ تھے، میں کہا الحب و اساس محمد میری بنیاد، حضور فرما رہے ہیں، جب حضور فرماتے ہیں محبت اصل ہے تو ہم کو محبت ہی بڑھانا چاہیے تاکہ حضور کی بنیاد پر ہم رہ سکیں۔ الحب و اساسی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو باہم مودت اور محبت پیدا فرمائے، محبت۔ جب سوئے زن ہوگا تو کیا ہوگا، بدگمانی، بدگمانی کہتے ہی ہیں، جب سوئے زن ہوگا تو تجسس ہوگا، امام غزالی لکھا ہے یہ ترتیب ہے، قرآن میں لکھا ہے سوئے زن سے بچاؤ، جب سوئے زن ہوگا تو تجسس ہوگا، اور تجسس ہوگا تو غیبت ہوگی، مرتب ہے قرآن بھی مرتب بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کے مفہوم کو کیا ہے، سوئے زن کی کتنی برائی ہے، غیبت کی کتنی برائی ہے، فرماتے ہیں کہ غیبت کی بھی کوئی لا یکتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بنیاد ہے اس غیبت کی، بنیاد سوئے زن ہے، سوئے زن ہی سے بچو تو غیبت سے بچو گے، اور ساری جھگڑوں کا فساد بھی غیبت ہی زمانے میں۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بچائے۔ لا یکتب، جب غیبت میں مبتلا ہے آدمی تو کیا سلوک میں چلے گا، سب کے سب بس سلوک ہی کرے گا، جب غیبت میں مبتلا رہے گا تو سلوک کا چلے گا، وہ بس سلوک ہی کرے گا سب سے۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا بھی کریں، اللہ میں نے اثر کا علم نافع عمر میں، علم نافع یہی ہے کہ سوئے زن سے بچے، سوئے زن بہت بڑی چیز ہے۔ آج جتنے اختلافات بھی ہوتے ہیں گھروں میں بھی جو اختلاف ہوتے ہیں، یہ بات ایسے تو وہ میں نے دیوبند میں یہ بیان کیا، ان شیخ نے پھر اسے ملے کہ ہمارے شیخ سے تم کیوں نہیں ملتے تھے، کہا یہ بات تھی، مطلب کچھ باتیں نہیں تھی جو میں آپس میں مل گئے، کیا بات کہا انہوں نے کہ تم ہمارے تمہارے شیخ سے محبت نہیں رکھتے تو تم مجھ سے دشمنی رکھتے ہو، اچھا بدلا وہ حضور سے محبت رکھتے ہیں کہ نہیں، کہا رکھتے ہیں، تو کیا حضور سے محبت رکھنا کافی نہیں ہے، تمہاری شیخ کی کیا حیثیت ہے حضور کے سامنے، بس ختم خطاب۔ اس طرح پر اپنے قلوب کو خالی کرنا، اخلاق ایک خواتین سلوک کی بنیادی چیز، خواتر سے اخلاء ہے، اپنے قلب کو خالی کرو، جیسے وسابس سے خالی ہوں گے قلوب وہی اس کے اندر علوم آئیں گے، اسے معارف ہوں گے، اور جب قلوب تمہارے بھرے ہوئے ہیں غیر اللہ سے، اوہام سے، بدگمانی سے، کیسے حقیقت آئے گی۔ اس بنا پر میں دوستو عزیزو تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کی فکر ہم کریں، دل کی اصلاح، لا تبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ہم نے بھولے چوکے سے کوئی بات ہے اس کو بھی اللہ معاف کر دیجیے کیونکہ یہی چیزیں بچے بچے ناسور ہو جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چوٹ لگی تھی کہیں پر تھوڑی سی, اب بار بار حضور فرمائے تھے انا لله وانا الیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا لله وانا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے کہا کیا ہے چھوٹی سی چیز ہے تو بار بار انا لله پڑھ رہے ہیں آپ, وہ کہاں چکے وہ باتیں, بیوی تھی یا بہت ہی ناسنی, انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا چیز لگی اس طریقے سے مطلب انا لله پڑھنے کیا ضرورت ہے. بات اے عائشہ فرمایا اے عائشہ اس کی عاقبت سے تم مطلب نہیں ہے, یہی چیز کینسر ہو سکتی ہے ایک چوٹ, اس کے عاقبت سے تم باخبر نہیں ہو, اس میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ مرض جہاں ہے رہے ختم ہو جائے. نہیں بھائی بات اس کے عائشہ سے اے عائشہ تم اس کے عاقبت سے باخبر نہیں ہے, بہت سی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ بڑی چیزوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے. ان برابر اولاً اپنے دل کو خالی کرنا وساوس سے بدگمانیوں سے, جب دل خالی ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی, اللہ تعالیٰ کی نسبت آئے گی. تخلیہ مقدم ہے تحلیہ سے, خانقاہوں میں سب سے پہلے کہا جاتا ہے تخلیہ, اس کے بعد تخلیہ. جب برتن پر ہوگا اس میں دوسری چیز کیسے جائے گی, غلط چیزوں سے اپنے دل کو صاف کرو اچھی چیزیں آئیں گی. کھیت میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کاشتکار ہیں, پہلے بیج ڈالنے سے پہلے تخلیہ کیا آتا ہے, اینٹ پتھر گھاس پھوس ہٹایا جاتا ہے, باقاعدہ مزدور لگا کے ہٹایا جاتا ہے, اس کے لگانے کے بعد بیج ڈالا جاتا ہے. تخلیہ مقدم ہے تحلیہ پر, اپنے دل کو محاسبہ سے آپ فارغ کرو, غلط چیزوں سے اس کو پاک صاف کرو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس میں آ کر کے کتنے لوگ فیل ہو جاتے ہیں, نہیں قابو پاتے, نہیں قابو پاتے. کم رائے نا شیوخ ہے سخت, بہت سے شیوخ کو ہم نے دیکھا سخت گر گئے اپنے درجے سے انہی سب چیزوں پر. کم رائے نا شیوخ ہے سخت, بہت سے شیوخ جو اپنے درجے سے فاصل ہو گئے, سب کچھ کر رہے تھے, مقامات عالیہ تھے, بدگمانی ہو گئی, بس ختم مجھ گئے. کم رائے نا شیوخ ہے سخت, بہت سے شیوخ کو ہم نے دیکھا کہ گر گئے اپنے مرتبہ سے. چنانچہ دیکھتے ہیں کہ انہی باتوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ڈھیر لگے ہوئے ہیں مردوں کی طریق میں, گرے ہوئے لوگوں کے طریق طے نہیں کر سکے, طریق کو طے کر سکتے, کوئی بدگمانی ہوئی, کوئی چیز ہوئی, کسی چیز میں پھنس گئے. اور کہا آخر چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ کرامات کے دلہن میں پھنس کے اللہ سے رہ جاتے ہیں. کرامات تو اچھی چیز ہے, کرامات کے دلہن میں رہ کر کے لگتے ہیں اللہ سے غافل ہو گئے. اس جگہ پر اندر اس راستے میں ہم کو چلتے ہی رہنا ہے, بچا چلتے رہو, اللہ تعالیٰ ضرور تم کو کھینچ لے گا, راستہ آسان فرمائے گا. یہ اللہ کا راستہ ہے, اللہ اس میں ناچ کا انداز بھی اختیار کرتا ہے. چلو کچھ باتیں بھی پیش آ سکتی ہیں. دعوی جتنے لوگ اس طریق میں جاتے ہیں, دعوی یہ کاجوا سے جاتے ہیں, جھوٹے دعووں سے ہلاک ہو جاتے ہیں. چلتے ہیں کچھ تھوڑے تھوڑے دعوے کاجوا کے بزرگی یا کوئی ہوا گر گئے, اللہ کے یہاں کوئی درجہ نہیں. اس طرح پر دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلنے کی توفیق دے. مشکل نہیں ہے, آسان ہے, لیکن اگر ہم آسان سمجھیں تو آسان ہے, مشکل کرنے تو مشکل ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے دعا کبھی کریں, اللہم سہل یا اللہم انی اسألک اليسر, بہت فرماتی دعا پڑھا کرو, اللہم انی اسألک اليسر والمعافاة, مجھ کو خود بتائے گی دعا پڑھا کرو, اللہم انی اسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرة. یا اللہ دنیا میں یسر آسانی چاہتے ہیں, یہ دعا نہ کرو کہ ہم کو پاؤں کو مشقت آ گئے, نہیں نبھا سکو گے. جب نبی دعا کر رہا ہے اللہم انی اسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرة, اے اللہ ہم آسانی چاہتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں, عافیت کے غیر کی دعا نہ کرو. مولانا عبدالحی فرنگی میں لیتے ہیں کسی نبی و ولی نے عافیت کے گھر کی دعا نہیں کیا, سب نے عافیت مانگا ہے, نبی نے بھی مانگا ہے. اللہ منی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرة, اللہ منی اسألک العافیہ والدوام والعافیہ والشکر العافیہ, اللہ منی اسألک العافیہ والدوام والعافیہ آپ یہ بس شکر ادا کیا, آپ کے مل جاتے شکر ادا کرو اس کا. یہ طریق سیدھا سیدھا طریق سنت والا طریق یہی ہے. مانگو دعویٰ نہ کرو, کسی چیز پر دعویٰ نہیں ہے. اپنے کو گراؤ مٹاؤ, اللہ تعالیٰ تم کو بڑھائے گا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہم تقلیم کا بڑا سلطان ماں محمد احمد کا شعر ہے, بہت زبردست ہے. جس نے مٹایا بس عالمی اور مست حیات تھی اچھا تھا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہم تقلیم کا بڑا سلطان. ارے حاجی صاحب کہتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شوہرا میرا اڑا دیا کس نے. دوست اللہ تعالیٰ نے یہ طریق آسان طریق دیا ہے. لئے لوہا کا نہارا شاہراہ ہے, اللہ کا راستہ شاہراہ, اس میں کوئی بتی تھی بجتی نہیں. میں کرارا گیا تو وہاں سڑک دیکھا میں نے, نہ ہو یہاں ایک لائن دو لائن تین چار, وہاں دس دس لائن موٹر جا رہی ہے. کوئی 15 میل سے جا رہا ہے, کوئی 20 میل سے, کوئی 1000 جا رہا ہے, کوئی کسی پرسانے آ رہی ہے. بر سرات مجھے یاد آئے, بر سرات مستقیم اے کش دے گمراہ نے, سرات مستقیم پر رہو, چاہے 15 میل کی رفتار سے جاؤ. اب کوئی پوچھا رہے کیوں 15 میل سے, کوئی پوچھتا ہے وہ جاتا ہے 200 کلومیٹر جا رہا ہے, وہ 15 جا رہا ہے, وہ 200 پہ ہے. سب اپنے اپنے کام پر لگے ہیں, سب کا منزل مقصود ایک ہے. طریق میں کمی اور ذاتی تو ہو سکتی ہے, طریق وہی ہے. اس طرح پر جس کی جتنی استعداد ہے اتنی وہ طریق کو طے کرتا ہے. بعد ہمارے بزرگان دین تھوڑے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. مولانا شاہ محب اللہ الہ آبادی کو وزارت مل گئی تھی شاہجہاں کے زمانے میں, گئے دلی کے شیر مرے گئے, آئی کہ تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. وہی رکھ دیا وزارت کا آئے شاہ محب اللہ الہ آبادی والے شیر گنگو آئے, انہوں نے کہا اس کے لیے تم پیدا نہیں گئے ہو. وزارت یہ بادشاہ کی کیا حیثیت اس کی ہے؟ وزارت اور بادشاہ کو حیثیت ہے اللہ سے نسبت. ایک چار دیواری ہوتی ہے شہر پر آج لوگ آتے ہیں دروازہ دل آئے, ایک عالم دروازہ بند تھا, پھاٹک بند تھا. نہیں پھاٹک کیوں بند ہے؟ کہا بادشاہ کا باز جو ہے چڑیا وہ غائب ہو گیا ہے, اسے پھاٹک بند کر دیا ہے, نکل نہ سکے. کہا ایسے ایسے بے وقوفوں کو اللہ نے آپ نے حکومت دے دیا, جو یہ بھی نہیں جانتے کہ چڑیا پھاٹک بہت آج ہے جو اوپر اڑ جائیں گے. اور الہام ہوا بہت بدل دو نعمت. اور یہ بھی کہا کہ ہم کے جوتے بھی ٹھیک نہیں ہیں, آئی لوگوں کے ایسے کہا کہوں تو بدل دو سردی ہو گئے. اس معرفت کو میں نہیں دے سکتا, ان کو انہیں مبارک ہو. دوست اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے, بہت بڑی نعمت, ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین پر قائم رکھا, دین اسلام پر رکھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آخر ہے اس سے ہم کو منسلک کیا. بہت بڑی, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. دین پر رہنا, قائم رہنا, اس کو برقرار رکھنا یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس برابر میں جو سلوک میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرو آسانیوں کے لیے. اللہ ہم نہیں چاہ, اللہ ہم نے اثر کر یوسف اور موافات پھر دنیا بلا کر ہم لوگ خاطر بدلا ہے. یہ دعا کو پڑھا کرو, ایک دعا ہی اللہ نے اثر کر آپ ہی وہ دعا بلا آپ ہی. تو میں نے کہا مولوی عبد الحلیم صاحب سے کہ مجھے ہم کو حضرت یہ بدلا ہے. ارے کہا تھے ہم کو بھی پڑھنا چاہیے اللہ نے اثر کر یوسف اور موافات پھر دین وہ دنیا, دین دنیا میں آسانی. آدمی یہ نہیں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, اپنے کو جتنا جھکائے گا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہم تو اپنی کا بڑا سلطان. اس طرح طریق میں سب سے بڑی چیز جھکاؤ ہے, نیستی ہے, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ہے. ان دل علم تو گیان کمال علم, علم کے لیے بھی تو گیان ہوتا ہے. جیسے مال کے لیے کیا تو گیان ہے؟ صاحب مجموعے بہار دیکھتے ہیں علم لیلی علم ان لیل علم تو گیان کمال علم. ہمارے اندر فرماتے ہیں قدار کا پھر عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے. وہ طغیان کیسے جائے گا جب مال میں بھی طغیان سرکشی ہے, علم میں بھی ہے, عبادت میں ہے طغیان. جہاں اس کو اللہ کا منسوخ کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہم کو علم جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے, آواز جو دیا اللہ نے دیا ہے, جب یہ سوچو گے تو وہ عجب لائے گا, نہ اس کو پندار ہوگا, نہ دعویٰ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اس برابر اس طریق میں جس طرح مٹایا اپنا رب محمد احمد صاحب عالی میں ہوگا, کچھ ہوا جب چراتے تمہارا محمد احمد صاحب عالی میں ہوگا, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہم تخلیق کا بڑا سننا ہے دوستو. اللہ کی تمیز کیا ہے, یہ شروع کی جگہ ہے, تخلیق کی بھی جگہ ہے. تصویر کے لفظ سلوک اور تسلیق کی بنیاد اس پر ہے, ایک کتاب میں لکھا ہے تو میں نے دیکھا مارا, ہم لوگ سلوک ہی بولتے ہیں, تصویر ہے. سلوک اور تسلیق کی بنیاد اس عمل پر ہے, اس وجہ سے ہم مسلک سمجھیں گے اور اپنے مقصد مسلک سمجھیں گے, مقصد سمجھیں گے تبھی تو چلو گے, تو پتہ ہی نہیں کیسے چلنا ہے. لیکن سمجھتے ہیں ہم کمرے سے پہنچیں گے, کمرے سے کوئی نہیں پہنچا ہوتا. نبی بھی کہتا ہے انل من کا سر ہوتا ہے, انل موت طرف ہو بے لمبی, وہ بھی ٹوٹتا ہے انل موت طرف ہو بے لمبی اسالوں کا مسل تمسین, وہ اب تہل لے کے ابتہار مجھے اے اللہ میں عاجز ہوں, میں کمزور ہوں, یہ نہیں کہتے میں قوی ہوں, یہ نہیں, بلکہ اس طرح پہ قریب دوستوں بزرگوں اب لوگوں بیٹا ہے سب کو مرنا ہے. حضرت مولا رابع صاحب بڑے آدمی تھے, ابھی میں بھی کیا ابھی شورا میں تھا, تم بات ان سے یہ ہوئی بہت بہت معذرت ہے. میں گیا سب نے بھی اتفاق والا کہا کہ اب ندوے میں آ کے تم تفریح کیا کرو, بہت بڑی بات, سب کو تعجب بہت کہا, اس لیے مقرر کرو وقت کہ ندوے میں آ کے بیان کیا کرو. وہاں رابطہ صاحب نے وہاں سے مانا ہے نکل سب کے سامنے, سب کے سامنے بار بار انہوں نے کہا مارا بس چاہتے ان کے سامنے میں نے تقریر کیا تھا. الحب و اساسی, محبت میری بنیاد ہے, بہت خوش بھی ہمارا الحب و اساسی. میں کہا اگر محبت ہے بنیاد ہے تو بہت سے اختلافات رضا کا خاتمہ سے ہو جائے گا. الحب و اساسی مارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دری کے حق پر دائر رکھے. رمضان کا مہینہ راستے پر لگانے کے لیے آیا ہے, اللہ کا راستہ آسان بھی ہے, کشادہ بھی ہے, منور بھی ہے. لے لوہا کا رہا رہا اس کے رات میں مصر اس کے دل کے ہیں, لے لوہا کا رہا رہا لے لوہا کا. میں نے کہا حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ اس میں ایک دیا بھی نہیں ہے, مدینہ منورہ کے مسجد میں کوئی لمب کا ایک چراغ بھی نہیں جاتا تھا, اس کو کہا کہا گیا منورہ, کہا گیا المدینہ المنورہ بغیر چراغ کے منور. اے بے انوار عالم لکھتا ہے مصری, اے بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بلبوں کو ایسے نہیں ہے, انوار رسول کو ایسے منور ہے. آگے ہم بولتے ہم تو المدینہ المنورہ اے بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کے انوار سے منورہ ہے. بمبئی میں کتنے چراغ ہو جتنے ہوں, وہ منورہ بمبئی میں کہیں ہوگا, کوئی منورہ لندن میں نہیں ہوگا, منورہ ان کو کوئی کہتا ہے, لیکن اللہ وہ مدینہ آج سے منورہ نہیں ہے. جبکہ چراغ بھی مسجد میں جانا کہ نہیں تھا اس وقت سے منورہ ہے, تو اس سے منور ہمارا نور تو اس نور سے ہونا چاہیے. حضرت تھانی فرماتے تھے کہ تھانہ بہت کی خانقاہ یہاں اینٹ ذکر اللہ سے منور ہے, ذکر اللہ سے منور, جبکہ وہاں شاید بجلی رہی بھی نہیں ہوگی. اس برابر ہے دوستو بزرگ رمضان شریف ہے, علماء اٹھتے جا رہے ہیں, بہت بڑی بات, بہت بڑے علماء اٹھتے جا رہے ہیں. علم کیسے اٹھے گا, علماء کے اٹھ جانے سے اٹھ جائے گا. اس وجہ سے صحیح علم رسوخ علم میں تھا, مولانا علم رسوخ. ابھی میں نے دو چار سال پہلے دیکھا کہ دنیا میں تین عالم کا انتخاب ہوا, اس میں مولانا میں شادی تھی, اب کیا صورت تھی, دو ایک سال پہلے میں نے دیکھا تھا. رابع صاحب بہت ہی ذہین, بہت ہی متدین اور بہت ہی متوازے ہیں, کپڑے پہنے کا کوئی ٹھیک نہیں رہتا ہے, پہلا یہاں کبھی یہاں اسے رہتا تھا, کھانے کا کوئی ٹھیک نہیں, مطلب کھانا ابھی کھا کے آئے تھے ان کے ساتھ, کچھ نہیں کھاتے تھے, مجھ کو دیتے تھے. اللہ تعالیٰ بہت تعلق تھا ہم سے, اس بنا پر مجھے بہت رنج بھی ہے, غم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, منور فرما دے, اور اللہ تعالیٰ نظر کی حفاظت فرمائے, صحیح اصول کے مطابق اس کو چلنے چلانے کی توفیق, ایسے با صلاحیت لگا لیں جو اس کو اس کے مقصد کے مطابق مقصد کے بارے اس کو لے کر چلیں, یہ ضرورت ہے لائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے بہت طویل بات ملے. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, ابھی تو کئی دیر رہنا ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی, تو پھر جو ضروری بات ہے موقع موقع سے کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے, عمل کی بھی توفیق دے. میں بھی تھوڑا سا میں آج سست ہوں, دل کی بیماری خود بھی تھوڑا سا دعا کیجیے اللہ مجھے بھی انوار نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. جب شہر کو منور کر دیا نور نبوت علم نبوت, نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستارے محبت گم ہے دستارے فضیلت میں, وہاں محمد شہروں علماء سارے پڑھتے تھے, نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستارے محبت گم ہو دستارے جو دستارے نبوت جو دستارے فضیلت گم ہو دستارے نبوت میں ہے نا. وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے جو باطنی علوم ہے ان سے بے رب پیدا کریں. خان کہا کہ پہلے دن نہیں ہوا ایک کتاب نکالا حضرت نے, علماء ہے مجھ کو کہ یہ کتاب ہر عالم سناؤ جاری سے علم مکاشفہ بھی ضروری ہے. علم مکاشفہ یہ علم ہے, علم مکاشفہ بھی ضروری ہے, اور اگر نہیں ہے تم کو حاصل تو کم سے کم اہل مکاشفہ کے حاصل ہونے کا اقرار کرو, تصدیق کرو. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, امام غزالی نے کچھ لکھا ہے, دوسرے نے کہا ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہے, تو انہیں کہیں ہم کو تو وہ چیز حاصل ہے, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپس میں بھی کیا ہے مراتب ہیں, علوم کے بعد مراتب ہیں, معارف کے تعلیم مراتب ہیں, ہر ہر ہر کے اوپر ایک ہے, کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سلوک کو تسلیح کے سلسلے میں کامیابی عطا فرمائے, ہمارے لیے آسان فرمائے. یہ فتنے کا زمانہ ہے, فتنے کا دور ہے, ان فتن سے اللہ بچائے. اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها ما بطن ومن یوم سوء من لیلۃ سوء من ساعۃ سوء من ساعۃ شر. اللہ من اعوذ من فتنوں سے حفاظت, اللہ من اعوذ من فتنوں سے, لامن اعوذ من فتنے ما ظہر منها, ظاہری فتنے بھی ہیں اور باطنی فتنے بھی ہیں, ان سب سے پناہ اللہ سے مانگو, استعاذہ کرو, گر گراؤ کہ اللہ فتنوں سے ہم کو بچائیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن من یوم سوء من لیلۃ سوء من ساعۃ سوء من صاحب سوء. اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, چاہے وہ ظاہری فتنے ہوں یا باطنی فتنے ہوں, ہر قسم کے فتنے تباہ کرنے والے ہیں. آج امت ہوگا سبھی تباہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اتنے حضرات جمع ہیں, اتنے لوگ, مجھے ذرا بھی آج میں اتنا مضبوط تھا کہہ نہیں سکتا میں, کون آئے گا میں سے بھی تھا, کون آئے گا, کوئی آئے ہوئے ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں. اتنے لوگ آ گئے, اللہ تعالیٰ نے مجھے تسلی دیا, قوت دیا, خود بھی عمل کی ہمت اللہ نے دیا. میں اپنے لیے, اپنے اولاد کے لیے, متعلقین کے لیے, جملہ مسلمین کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے محمد قلوب میں پائے بست کر دے اور ان کی سنتوں سے تعلق پیدا کر دے, تاکہ ہماری دنیا و آخر سب سنور جائے اور سب اللہ کے یہاں کامیابی حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ کا دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو کرنا ہر مسلمان کے لازم ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمت سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.